Ach man, een heleboel, joh. Vrouwtje naar mijn schoonmoeder. Een hele weekend achterop, vrijdag is ze al weg. Ze komt morgen pas terug. Jezus. En deze jongen heeft even heerlijk de bloemetjes buiten gezet. Jezus, man. Jezus, man. Vrijdagavond eerst naar de sambabar. Meen je me niet? Oh, de sambabar is hartstikke leuk. Dat speelt allemaal van die salsa muziek, weet je wel. Dan lopen een beetje, ja god, verder van dat soort vrouwen met snor op zoek naar een man lopen daar rond. Een beetje zo van dat juffrouw Jannie-achtige type. Ja, het is wel geinige muziek. Dat is geinige muziek. En zondag, vier goede vrienden uitgenodigd. Vier kratjes pils neer. Jezus. Even lekker kaarten. Kaarten. Ben je niet echt, kan? Er stonden die vier kratjes mooi schoon op het balkon. Jezus. Sorry. Ik ga even reet zinken.